أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دریمی حصے دا آخری باب سلورم باب آخری آیت کریمہ او ربط دے مخ کے سردارے چی کلم مخ کے دا ذکر کر چی ټول انبیاء کرام مساویدی پا مرتبہ دا رسالت کے دلتا بیان کئی چی تفاوت دا دے انبیاء پا منس کے پا درجاتو کے دے گورے پا دے کنے دے چی ایمان روڑے پاگی ایمان پا ٹولو باندے یو شان دے دارنگ مخ کے ذکر کرو چی قتال فی سبیل اللہ اور آلے گل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا دا دفع دا فساد دی دلته اوس یو وهم د فقای چې چا بوي چې سبب د فساد با داګنې تفاضلی په مینځ د انبیاو کې او داغې د شریعتونو مینځ کې چې کم فرق دی داغې د وجه نه به دا راغلی. الله جواب کوي چې نه، سبب د فساد دا تفاضل نه دی په مینځ د انبیاو کې، نه فرق د شریعتونو د دی، بلکې سبب د فساد اختلاف د خلقو د پاکیدو کې، معنی د اختلاف فرعي د وجه نه دا ناراضي. اصل اختلاف اختلاف اصولی دی، سبب د اختلاف هغه تضاد او فساد دی په مینځ د خلقو کې، اختلاف فی الاصول او فی العقائد چې وته وي. زین دا پته لګی دا چې د انبیاء کرام او شریعتونه پای کې کچرته فرعی فرق شته، نه هغه فرق موزر نه دی، دا هغه د وجه نه دا اقتتال نه راځي، د یو بل سره جګړه او مخالفت دی حد ته نه راځي یو طرف ته کافر شي او بل طرف ته مسلمان شي. دارنګه د المرسلین سره دا مناسبت کنه چې د انبیا او ذکر وشو مخکې، نو دلته داغه مناسبت سره دا ذکر کوي چې تلک الرسولو، تلک الرسولو دا اوچت شان والا انبیا کرام. تلک تلک لفظ مونث ذکر کو، ځکه په تاویل د جماعت سره دی او په تلک کې یو سو اقوال دی. یو قول دا دی چره تلک نه مراد هغه انبیا دي چې په دې صورت کې مخکې ذکر شوی دي، نو دا اشاره غی ته د مشارون الیه مغیری، معنی ابراهیم علی السلام، اسماعیل علی السلام، اسحاق علی السلام، یعقوب علی السلام، دارنګ شمویل علی السلام، حزقیل علی السلام چې کوم زمنن ذکر او داوود علی السلام وغیرہ. دویم قول دا دی چې نه دا هغه رسولان دي چې په لفظ د المرسلین کې مخکې ذکر شو کنه، چې کله پارا ختمیدا او د فساد د دفقولو د پارا الله دنیا ته را لګلیو، او په لفظ د الرسول کې هم دی خصوصیت ته اشاره ده چې تلک الرسول دا اوچت شان والا انبیا، فضلنا بعضهم على بعض، غرواله او فضیلت ورکړلې مونږ بعضی د دې له په بعضو باندې. فضلنا اګه څنګه چې دلته ذکر کړو سورې بنی اسرائیل کې به ان شاء الله راشي 55 کې قرطبی بیا ویلو چې دا تفاضل ما سوا د نبوت نه په نور او احوال او معجزات او مهرباني د الله او په عزتونو ورکول کې دي، او په وصف د رسالت او د نبوت کې ټول یو شان دي. او د سراسل کې جواب دی دغه حدیث چې حدیث کې راغلی وو نبی علیہ السلام لا تفضلوا بین الانبیاء، د انبیاء او په منځ کې تفضیل مکوای چې دی غره دی او دی لاندې دی معاذ الله. دا سیمه وای چې لا تفضلونی علی الانبیاء، ما په انبیاء او مو چتوای. او بل روایت کرا غلیو لا تخیرو بین الانبیاء، دا انبیاء او منس کی دا مکوی. اوس دا سوالو چې قرآن کریم خوی فضلنا، بازو لن پا بازو فضیلت ورکڑ دے، اول تووی چی نا دا سی مکوی، نا دی جوابو نا دیر شوی دی. ابن کثیر پل تفسیر کی دلتا 15 جواب ذکر کردی دی چی دا قرآن او دا حدیث منس کی تعارض نشتا، دا سی صحیح حدیث کی دی نشی چی دا قرآن خلاف راشی. ابا چې ته ضعیف یا کمزوری او دلته مراد څه دی؟ تفاضل نه چې کوم ځای کې الله ویلي چې فضیلت مولا ورکړی دی، نو دا تفاضل په اعتبار د فضیلت په اعتبار د اصل نبوت سره نه دی. نو معنا یا خدا دا چې مونږ فضیلت ورکړلې دی له معنا دا تفاضل د دی د اعتبار سره دی چې بعض لا معجزې د بعضو نه سیوا ورکړي دي یا څه احوال داسې دي چې د هغې د نورو نه بدل دي نو دې لحاظ سره دی. او منه چې کوم ځای راغلی د تفاضل نه نو هغه دا چې یو سړی د عصبیت د وجې د تعصب د وجې د خواهشاتو د وجې لګي او بیا هغې سره د انبیاو توهین راځي په داسې به نه کوي. او یا مطلب دا دی چې حدیث کې چې راغلي وو یا دلته راغلي دا د یو بل خلاف نه دي بلکې څنګه قرطبي ویلي وو چې دا تفاضل هم په دې کې مراد دی. نو دا خبره ده چې تفاضل په منځ د انبیاو کې دی لحاظ سره دی یا فضیلت چې کوم ځای دی نو هغه په جزئي احوالو کې دی او تفاضل په ایمان روړو کې پاغي نشته بلکې ایمان روړولو کې ټول یو برابر دي ټول یو شان دي. دا فضیلت څنګه د نورو سره تفسیر کوي منهم من کلم الله بعضی د دې انبیاو نه هغه دي چې خبرې کړې دي غي سره الله. دا د بعضی وجوه د تفاضل تفسیر کوي الله جل شانو کنه. او بیا من کلم الله کې اختلاف دی چاوي دا خاص د موسی علی السلام پورې په قرینه د سوره نساء چلته براشي یو سل سلور شپې ته کې الله سره خبرې کړې دي. او دیم قولدار چې دی کې آدم علی السلام او آخري نبی علی السلام هم شریک دي او د دې کلام نه مراد کلام دی بغیر د واسطې د جبرئیل علی السلام یا د بلې فرښتې نه خدا په طریقه د اکرام او تشریف دی. نو که اوسړی وی چې دا شان الله خبرې خود ابلیس سره هم کړې کنا ولې هغه هم داسې شو وه نه ابلیس سره چې کوم خبرې هغه پکې نه دی داخل ځکه هغه په طریقه د زور نه یاره تذلیل یا هغه خبرې هغه سره په واسطه شوې دي بل مشافهه نه دي شوې. او دا آیات دلیل وبدي چې کلام د الله صفت دی کنا او دغه کلام صفت په قران او سنت کې دا راغلی دی. نو دا کلام لفظی او کلام بالمعنا کلام معنوي دواړو ته شامل دي چې دا کلام نفسي شو دا کلام لفظی شو. کلام لفظیم کلام د الله دی خو بغیر د تمثيل او تشبيه او تحریف او تعویل نه دا به سره وي. ورفع بعضهم درجات او پورته کړی دي بعض د دې انبياو له درجه درجاتن جمع راوړه چاوي به مراد د دینا عام دي هر یو نبی مراد کې دي شي ذکر یو له الله هغه درجه ورکړی دي چې بل نو ورفع بعضهم کې ټول مراد دي ځکه بعض ډېر مجمل او دا قانون دی چې مجمل دا د هر یو فرد شاملي شمولی بده کې نو معنا هر یو په صلیحا سره اغلا الله غرواله ورکړی دی دا جمله تفسیر شو. او د فضیلت نه مراد فضیلت جزئی یا دا شر دین مراد صرف هغه پنځو انبیای کرام دی اولو العزم من الرسل چې وته وي پنځه انبیا لکه سوره احزاب و آیات کې دا غی ذکر کړو و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم دا پنځه انبیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نوح علیہ السلام ابراهيم علیہ السلام موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام هم دغه شان حامیم شورا دیار لسکې وی شرع علیکم من الدین ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه دا پنځم بیا مراد دي. هر صورت مراد بیا د درجاتو نه کثرت د معجزات او کثرت د امت ته چې انبیا خټول دي خدا پنځه داسې دي چې دي امتونو هم ډیر دي او معجزې ول الله ډیر ورکړي ها. او دام د دغه پنځو پیغمبرانو مینس کې جزئیتي فضیلت دي جزئیه فضیلت ته جزئی فضیلت چې وته وي معنی کلی فضیلت نه لګوره درېم دا چې دینه مراد صرف آخري پیغمبر دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا مراد د دینه فضیلت کلیه دا غه دی په ټولو رسولانو باندې. نو معنی بعضی په دې انبیاءو کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اغلا مونږه پورته کړی دی ډېری درجه ډېری درجه په دې کې اشاره و د نبی له سلام او چت شانتا اولو وې شانتا. او د دې دلیل هغه آیاتونه او احادیث دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په فضیلت کلیه دلالت کوي. اول سوره انبیاء کې براشي یو سلو چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نو دویم سوره انشراح کې الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ورفعنا لك ذكرك سلورم آیات د سوره انشراح. نو دریم دا چې الله د هغه طاعت او بیعت او رضا او استجابت د خپل طاعت او بیعت او رضا او استجابت سره یو ذکر کړل دی لکه سورې نساء اتی آیات سورې فتح لسم آیات سورې توبه دوش په تو یا سورې انفال کې سلیری شیات سلورم دا چې دا هغه معجزه باقی ده چې قران کریم دی دا هغه نور معجزات باقی نه دي پنځم دا چې سورې انعام نوی آیات کې راځي 90 نمبر کې چې آخری نبی صلی الله علیه وسلم کې ټول محاسن د مخکنو انبیا او راجم دي ټول راجم دي اداغه وجه چې الله ماډل وګرځو لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه او چې د کوم نبی سو وصف ګور نه غو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اشتها او شپږم دا چې الله د ټول دنیا د پاره مبعوث کړي دی او ټول خلق ته در قیامت پورې چې سور را روان دي کنه او په دې فضیلت کې بل څوک دا غسر شریک ندی او هم دا چې هغه حدیث دی چې ټول انبیا به دا غد جنډې د لاندې د قیامت پر ورځ باندې او حدیث کې راځي مسند احمد کې رومبی جل کې صفه 281 ترمذی کې مرادي دارنګي دوري منصور کې علامه سیوطی راوړل خپل تفسیر کې امام بخاری رومبی جل کې ذکر کړو مختلف احادیث دي چې نبی له سلام ویلو انا سید ولد ادم ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر زه در ټول انسانيت مشرم داو طریقو سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت ته دلتم دا درې تفاسیرو یا مراد عام دي ټول انبیا دي فضیلت جزئی مراد دي یا دا چې د مراد ته اولو العظم پیغمبران دي دیم تفسیر دا او دریم تفسیر دا او زموږ د سلفونه د صحابه او تابعینونه چې محمد رسول الله یادي واتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړې مونږه عیسی زوی د مریم ته واضحه معجزي البینات معجزي ولا ورکړې وي ادم تفسیر دي د مخکې چوغورا اتینا عیسی ابن مریم فاضل خصوصی فضیلت تی لکا بینات اللہ عیسیٰ علیہ السلام لور کرو او یا پہ اعتبار دے بل جو سر چھو ایدناہو بی روح القدس مضبوط کرو مونگ دے پاغا روح باگ سر چھو جبریل علیہ السلام دے دادا سے پیغمبرو چھے ہر وقت پہ جبریل علیہ السلام دے سر کردے دو یسیر ماہو حیث و سارا دادا اگا فضیلت چھے کنا عیسیٰ علیہ السلام لاللہ دا سے محجزے ور کری دی کنا چھے دا حقیقت تی چھے انبیاؤ کے داغی و ذان لشان دے اصل کې هر نبی لا الله د هغه زمانه د تقاضی مناسب ورګي موسی علی السلام زمانه کې د جادوګرو زور وکړه ناغله پامسا کې داسې کمالات کې خودو چې جادوګرو داغه مقابله نشو کولی په عیسی علی السلام په زمانه کې د تیب ډیر لوی زور دا حکیم جالینوس دیو داسې نور دا مشهور دی چې جالینوس د عیسی علی السلام سره ملاقات هم شوی دی کنه مشهور طبيب او ډاکټر لیکن کډیر لوی ډاکټر شي خو د مادر ذات چې د مور نه پیدا روندې داغه علاج نشه کولی دارنګه د برګي مرز علاج نو دارنګه مړی نشي ژوندې کولی عیسی علی السلام بدا کول دارنګه کډیر لوی ډاکټر شي ډیر لوی طبيب شي او په خټکه احسان شي چولی شي پوکي ولا ورکی او غروان شي او مرغې ته جوړ شي د عیسی علی السلام له الله د معجزې ورکړې ښا اتینا عیسی ابن مریم البینات او ایدناه او مضبوط کړو مونږه غا به روح القدس په روح پاک سره جبریل علیہ السلام بو سره ګرځې دو ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات او کو غوخته الله نو جنگ بنو کړیا غا کسانو چې رستو د انبیایو نو پست دینا چراغ لل دیتا واضحه احکام دی بنو کړي ولو شاء الله عمردا چې ولکن اختلافو دی اختلاف وکنو نو چې اختلاف وشنو جګړې پیدا شو کنه ولید کافر مومن بدی شو او هغه ته نقصان رسو دا غی ایمان ته خطر او الله حکم وک مومن ته چو جنگیګا وسخه اختلاف پیدا شو فمنهم من امن بعضی بدی کې هغه چې ایمان تراغ للو منهم من کفر او بعض ردینا هغه چې کفر وک وډله پیدا شو نو چې دوډله پیدا شوی نو جنگ شروع شو ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات په مقام کې وګوره بیا مخکې سره د دې ربط دادی مربوط دی چې دا اصل کې دی یو هم دفع کوي هغه دا چې کله الله رسولان د هدایت د پاره په معجزات او په دلایل سره رولېګل نو بیا ول خلق او قتل او قتال کو یو بل سره نو دا غي جواب ورګي چې سبب د قتل او قتال او اختلاف په خلقو کې په اختلاف د ایمان او د کفر دی ګوره دارنګه کله چې د انبیانو د درجاتو تفاضل او تفاوت ذکر شو نو دا ذکر کوي چې ګوره سبب د خلقو د قتل او قتال او د یو بل د وجلو دا تفاضل او تفاوت د درجاتو نه دی بلکې اختلاف د عقیده کې ولې چا ایمان وروړو سو کافر شو ولو شاء الله مقتتلو ګوره دی لو شاء د پاره مفعول پټ دی ځکه رستو جزا په دلیل لګنه مار لو شاء شاء الله يقاتلوا يا شاء الله يختلفوا دا مطلب وي که الله غوښته نو دی به اختلاف نو کړي یا دی به یو بل سره نو جنگي دي او دا مشیت اصل کې په معنا د اراده تکوینی چې که غوښته الله او که غوښته وي الله او الله نه دی غوښته نو ځکه دی یو بل سره جنگ وکړو او دا چې دو ځله ولې راوړو مخکې مې له شاء الله ورستو مې له شاء الله نو مخکې له شاء الله دا خلق مبارک یو چې هغه بیا پسې متصل راغلي دي نږدې او دویم دل چې له شاء الله وي نو دا خلق مراد دي چې غیر ورستو راغلي دي یا بعض مفسرین او مظهری وغیرہ وي پیدا تکرار د تاکید د پاره دي بار صورت بیا جوابونه مفسرین مختلف کوي دي خو له شاء کې مشیت او اراده د الله او مشیت نو مراد په دې مقام کې اراده د دایات ساته رضا ته نه ده او دې ته مشیت تکوینی وي مشیت تقدیری وته وي یو د الله رضا ده دا الله رضا هغه ته مشیت تشریعی وي هغه دلته نه مراده که وخته الله نو دی به جنگ نو کړي خو الله او وخته داسي چې دی جنگ وکینو مشیت خوشته کنه دا دی اوسړی نو چې الله دا ته وخته رچی جنگ وکي خو مطلب دا لري چې الله وخته رچی څوک دی کافر شي څوک دی ایمان شي او کنه وخته ده دا د غیر اراده راکړه خو رضا ته نه راغلي اراده ځان له صفات دی الله او مشیت ځان له صفات دی نو دا مطلب نه دی چې الله وخته ده کنه نو الله په کفر رضا هم دی ولو شاء الله مقتتلو که غوخته الله غوخته وی الله نو دی به جنگ نو کړي او بل سخا ولکن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي څه چې اراده وکي نو اراده کړي د چي سوګ دی په ایمان طرف ته راشي سوګ دی په کفر پاتې شي نو اراده د الله صفت ته ها لا مانع لها او رضا یې بل صفت ته نه قران کریم ویلو چې الله په دنیا کې هر چا ته خوښه ورکړلې ده چې من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر خو ځکه چې په دنیا کې کم کار کیږي که نه نو د دې الله اراده کړې داسې کیدی نه شي وما تشاؤون الا ان یشاء الله خو دومره ده چې ولا یرضا لعباده الکفر اګورې په کفر رضا نه دی دین دا پته لګی ده مشیت ځان له صفت دی د الله او رضا ځان له صفت دی او د مشیت ته اصل کې مشیت تکوینی وي اراده ته او رضا چې دا غیته مشیتی تشریعی وي دا فرق کوي علماء او استلاکی یا ایها الذين امنوا انفقوا ور دې زنه اخیری حصہ شروع د بیاخه د سورته